Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики на нашому каналі. Андре Нортон. Планета чаклунства. Український переклад Олександр Ласкавцев. Розділ восьмий. Туманно усвідомлюючи, що звук бою на іншому кінці табору стих, Дейн і сам почав барабанити тихіше. Дивлячись понад барабаном, він міг побачити, як хаткіанські бандити похитували головами і розгойдувалися у такт ударів його пальців. І так само, як і вони, Дейн теж відчув владний поклик у голосі Тау. Але що саме прийде на цей поклик? Невже оте примарне щось, яке випустили тільки для того, аби пригнати їх сюди? А може все ж таки сам чаклун особисто з'явиться? На мить йому здалося, що яскраве світло багаття потьмяніло, але вогонь насправді не згасав. Руді язики полум'я розвивалися і палко огортали деревину. З'явився їдкий запах гару. Що із того, що відбулося потім, було справжнім, а що лише творінням його втомленої уяви, Дейн так і не зміг згодом сказати. Насправді, можна було сумніватися у тому, що всі свідки бачили тоді одне й те ж саме видовище. Але не виключено, що кожен землянин, хаткіанин або чужинець бачив тільки те, що надиктовував йому його власний набір емоцій та спогадів. Щось налетіло зі сходу. Щось не настільки реальне, як та примара, народжена із болотного туману. Це відчувалося як невидима загроза для вогню і для всього, що цей вогонь значив для людства. Безпека, товариство, порятунок від одвічних згубних сил темної ночі. Чи була ця загроза лише у їх уяві? Чи Ламбріло і дійсно мав силу, аби ось так втілити свою ненависть? Те невидиме, що налетіло зі сходу, було холодним. Воно висмоктувало із людини силу, чавило на мозок, обтяжувало руки і фактично вичерпувало усі сили. Воно прагнуло пом'якшити людину до стану глини, із якої можна було ліпити, що заманеться. То було ніщо, пітьма. То було усе, що противажило життю, теплу і самій реальності. Воно було їхньою протилежністю. І все ж Тау вистояв перед тією невидимою хвилею зла і вистояв із високо піднятою головою. Ніж під його ногами яскраво сяяв своїм власним сяйвом. Голос Тау пронизав пітьму. А потім він знову заспівав, і речитатив його незрозумілих слів трохи злегка домінував над візерунком звуків, що були створені барабаном. Дейн через силу змусив свої обважнілі від втоми руки продовжувати барабанити. Його зап'ястки підіймалися і опускалися, попри те невідоме щось, яке підкрадалося і жадало пожерти людей, пожерти їхні сили, зробивши усіх присутніх меншими, меншими. «Ламбріло! Я Тау із іншої зірки, із іншого світу, із-під іншого неба, я закликаю тебе! Прийди і спрямуй свою силу проти моєї!» Тепер У цій вимозі пролунала різка наказова нотка. У відповідь виникла нова потужна хвиля невидимої загрози. Настільки потужна, що здавалося, вона може знищити усіх присутніх. Хвилі загрози набігали, немов хвилі океану під час сильного шторму, і розбивалися, вдаряючись у скелястий берег. Тепер навіть Дейну здавалося, що він може розрізнити якусь темну масу. Але перед тим, як спробувати розгледіти щось конкретне, Дейн із зусиллям відвів погляд і зосередився на рухах своїх рук, які продовжували автоматично відбивати ритм. Він відмовлявся вірити, що настільки потужні сили задіяні лише для того, аби знищити їх. Не раз і не два він чув від Тау подібні історії. Однак, коли вони почуті у звичній атмосфері кают-компанії Королеви Сонця, вони лишаються тільки історіями. Ну а тут, поза всяким сумнівом, вони перебували у реальній небезпеці. Тау, попри те, що хвиля невидимої ненависті вдаряла у нього з усієї сили, продовжував міцно триматися на ногах. Аж ось, прикриваючись гребенем цієї невидимої, але страшенно руйнівної хвилі, з'явився той, хто був справжнім винуватцем усьому цьому. І то був не привид, зітканий із болотного туману. То була справжня, жива людина із плоті і крові. Він ішов спокійно. Руки його були порожні, жоден із присутніх не помітив у нього ніякої зброї. Хаткіани, що сиділи навколо багаття, застогнали і попадали на землю, слабко б'ючи руками в ґрунт. Але щойно Ламбріло вийшов із темряви, як один із тубільців став на карачки і почав рухатися дрібними, ніби болісними кроками. Він підповзав до Тау, а голова його повисла на плечах, як це було раніше з головою мертвої скельної мавпи. Дейн відбивав ритм однією рукою, а іншою поволі намацував свій променевий пістолет. Він спробував попередити Тау вигуком, але на свій подив з'ясував, що не може видати жодного звуку. Рука Тау поворухнулася, піднялася і описала коло. Чоловік підповзав із закоченими вгору очима, так що тільки лише білки у його очницях виблискували у тьмяному світлі. Він обійшов медика, слідуючи за жестом його руки, а тоді поповз назад, в бік Ламбріло, скиглячи, немов пес, якому завадили виконати наказ господаря. «Ось бачиш, Ламбріло», – сказав Тау. «Все вирішиться між мною і тобою. Чи, може, ти не смієш показати свою потугу? Невже могутній Ламбріло настільки слабкий, що змушений вершити власну волю чужими руками?» Він знову здійняв догори обидві руки. Медик різко опустив їх, склавшись вдвоє, і торкнувся руками землі. Коли він знову випростався, у його руках зблиснув ніж, і він відкинув його позад себе. Дим із вогнища раптом огорнув чаклуна, і Ламбріло зник. На місці, де щойно був чоловік, стояв величезний чорно-білий звір. Він гатив хвостом собі по боках, а морда у нього була втіленням ненависті і кровожерності. Але Тау спокійно зустрів перевертня сміхом, схожим на удар батога. «Ха-ха-ха! Ми обидва чоловіки, Ламбріло! Ти і я! Змагайся ж зі мною як чоловік, а свої фокуси прибережи для тих, хто не вміє бачити ясно! Дитина бавиться у дитячі ігри, але...» Голос Тау усе ще гримів, але самого лікаря уже не було. На його місці розхитувалося величезне волохате створіння – гігантська горила. На коротку мить земна мавпа кинулася на хаткіанського лева, а далі космонавт знову став собою, набравши людської подоби. Але час для ігор минув, хаткіанине. Ти намагався зацькувати нас до смерті, чи не так? Отже, тепер смерть стане долею переможеного. Лев зник, а чоловік, що стояв на його місці, насторожено спостерігав за суперником, ніби готуючись до дуелі, де дуелянти чинитимуть кровну помсту і де пощади чекати не варто. Як на погляд Дейна, хаткіанин навіть не поворухнувся, але разом із тим полум'я багаття спалахнуло, ніби його щойно підгодували свіжим хмизом. Язики полум'я відділилися від деревини і злетіли у повітря, схожі до прекрасних, але небезпечних птахів. Вони налетіли на Тау, оточили його, починаючи від чоботів і сходячись над головою. Нарешті вони злилися воєдине і закрутилися навколо так, що Дейн, який спостерігав за усім цим із неймовірним подивом, бачив їх як суцільний кокон зі світла, що поглинув Тау у свою вогняну утробу. Його власні зап'ястки страшенно боліли від тривалого биття у барабан. Він підняв одну руку, намагаючись затулити очі від сліпучого світла того вогняного стовпа. Ламбріло заспівав, і з нього полилася важка злива зі слів. Дейн заціпенів, руки йому зраджували. Тепер вони почали коритися іншому ритму, ритму тієї пісні. Роблячи неймовірне зусилля, він здійняв обидві долоні над мембраною барабану, а тоді опустив їх вниз із божевільною та безладною серією ударів, які не були пов'язані ані із піснею, яку хотів чути Тау, ані із тією мелодією, яку нав'язував їм Ламбріло. Там-та-там-там-там-та-там! Дейн шалено вибивав мелодію, гатячи в барабан із такою силою, ніби його кулаки падали, вбиваючись у тіло ненависного хаткіанського чаклуна. І ось вогняний стовп закрутився, захитався, його ніби здував порив вітру, а тоді він зник. Тау, цілий та неушкоджений, стояв і посміхався. «Вогонь схибив!» – він вказав рукою на Ламбріло. «Чи не бажаєш ти спробувати іще землю, воду, повітря чаклуне? Гайда, клич свої смерчі, заливай усе навколо повенями, змушуй землю дрижати. Ти нічим мене не здолаєш!» Просто із нічної темряви почали з'являтися якісь примарні істоти. Деякі з них були почварами, деякі мали людську подобу. Дейну здалося, що деяких він навіть впізнає, втім, деяких бачив вперше. Люди у космічних скафандрах, люди вбрані у одяг із інших світів, жінки. Вони плакали, вони сміялися, вони погрожували. Вони йшли повз, разом із монстрами йшли в бік сидячих навколо багаття людей. Дейн здогадався, що все, що вони бачать зараз, Ламбріло витягнув із спогадів Тау. Він заплющив очі, змагаючись із насильницьким вторгненням чужого минулого, але перед тим все ж встиг помітити обличчя Тау, яке на мить напружилося, витончилося настільки, що під його тонкою шкірою чітко проступили кістки. Лікар криво посміхався, впізнаючи кожен свій спогад і пропускаючи через себе вміщену у кожному тому спогаді біль і відсилаючи ті спогади назад недоторканими. «Це теж немає більше сили, людино, що блукає у пітьмі!» Дейн розплющив очі. Натовп привидів навколо поступово розчинявся у повітрі, танув і втрачав матеріальність. Ламбріло зігнувся і закусив губу. На його обличчі легко читалася люта ненависть. «Я тобі не глина, аби твої руки ліпили щось із мене, Ламбріло. Ну а тепер, гадаю, настала моя черга діяти і покласти цьому край». Тау повільно здійняв руки, тримаючи їх долонями до землі. А під ними, по обидва боки від тіла лікаря, на поверхні почали збиратися чорні тіні. «Ти сам пов'язав себе власними путами, і як був ти раніше мисливцем, то бути ж тобі тепер здобиччю!» Ці тіні проростали, немов трава, пробиваючись крізь добре втоптаний ґрунт табору. Коли долоні медика опинилися на висоті плечей, Тау припинив їх підіймати. Тепер обабіч його м'язистого тіла присіли два чорно-білих леви, із якими Ламбріло ототожнював свою магію впродовж останніх років. Лев Ламбріло був більшим від живого, розумнішим і небезпечнішим. Він трохи відрізнявся від справжньої тварини, яку імітував. І саме такими були і ці леви. І обидва підняли голови, уважно вдивляючись в обличчя медика. «Доброго вам полювання, брати у хутрі!» – промовив він повільно і майже ласкаво. «Ось той, кого вам належить вполювати, і нехай втішить він вас бігом своїм!» «Припини це!» За спинича клуна вискочив чоловік. Світло багаття висвітлило його іншопланетний одяг. Він вихопив бластер, цілячись у найближчого звіра. Постріл вийшов влучним, але він не вбив тварину. Він навіть не пошкодив її чудового хутра. Але коли той перевів приціл бластера зі звіра на людину, Дейн вистрілив першим. Вражений променем його пістолета, іншопланетник заволав від болю, випустивши зброю із сильно обпаленої руки, а тоді розсипався у прокльонах. Тау тим часом плавно змахнув руками. Величні голови звірів слухняно повернулися, а їхні червоні очі сфокусувалися на Ламбріло. Дивлячись левам у вічі, чаклун випростався і кинув медику із ненавистю. «Я не бігтиму, немов здобич, дияволе!» «Гадаю, бігтимеш, Ламбріло, бо мусиш у повній мірі скуштувати того страху, який ти створив, аби напувати ним інших. Він має увійти у твою кров і розтікатися усім твоїм тілом, затьмарюючи твій розум і роблячи тебе твариною. Ти цькував усіх, хто ставив під сумнів твою силу, всіх, хто стояв у тебе на шляху і кого ти прагнув стерти з лиця хатки. Чи не здається тобі, що вони чекають на тебе у останній пітьмі і що готові зустріти тебе там? Те, що колись пізнали вони, тепер пізнаєш і ти. Щойно ти показав мені все, що лежало у моєму минулому, усю мою слабкість, усю мою злобу, усе те, про що я можу шкодувати або за чим я можу сумувати. Тож пригадай тепер і ти своє у ті кілька годин, що тобі залишилися. О, так, ти бігтимеш, Ламбріло!» І сказавши це, Тау наблизився до чаклуна, і двоє його чорно-білих мисливців крокували поруч. Медик нахилився, підняв жменю землі, плюнув у неї тричі, а тоді пожбурив ту жменьку в чаклуна, влучивши Ламбріло трохи вище серця. Той похитнувся, ніби отримав смертельний удар. І тут чаклун зламався повністю. Із шаленим та божевільним переляканим вереском він розвернувся і побіг, продираючись крізь кущі, так як біжить людина наосліп, без жодної надії на порятунок. Слід за ним безшумно кинулися двійко звірів. І так вони усі троє зникли в темряві. Раптом Тау захитався і притис руки до голови. Дейн відкинув геть барабан, став зі свого незручного положення і був готовий прийти йому на допомогу, але лікар іще не скінчив. Він повернувся до розпластаних на землі тубільців і дзвінко плеснув у долоні. «Ви – люди, а отже маєте жити по-людськи. Того, що із вами було, більше не буде. Встаньте і будьте вільними, адже той, хто мав у собі темну силу, той, хто зловживав нею, більше ніколи не їстиме із вами із однієї тарелі, не питиме із однієї чаші і ніколи не ляже із вами спочивати на одній циновці. Тау!» Крик капітана Джеліко долинув до них крізь гомін голосів хаткіан, які поступово поверталися до тями. Але Дейн добіг до лікаря першим, встигнувши підхопити медика перед тим, як той звалився знеселений на землю. Вага обм'яклого тіла потягла Дейна вниз, і він присів разом із Тау, утримуючи голову лікаря у себе на плечі. На одну жахливу мить Дейну здалося, що він тримає уже мертве тіло, що, мабуть, хтось із браконьєрів останньої миті встиг завдати смертельного удару за свого осоромленого вождя. Але тоді Тау зітхнув і почав дихати. Дихати глибоко і спокійно. Вражений Дейн глянув на капітана. «Він спить!» Джеліко встав на одне коліно і простягнув руку, аби перевірити пульс Тау. Потім він торкнувся до обличчя лікаря, втомленого і брудного. «Сон – це зараз найкраще для нього», – жваво промовив капітан. «Він це заслужив». Знадобився деякий час, аби підбити підсумки їхнього тріумфу. Двох браконьєрів було вбито. Третього браконьєра і космонавта ув'язнили, а Німані до того ж заарештував чоловіка в інопланетних шатах, якого поранив Дейн, рятуючи Тау. Коли молодий космонавт, вклавши Тау відсипатися в укритті, повернувся, він побачив, як Азакі із Джеліко проводили імпровізоване судове засідання. Ошелешених місцевих мисливців Німані майстерно зв'язав мотузком в один сніп. Трохи осторонь від них допитували інопланетних браконьєрів. «Інтерсолар, егеш?» Капітан Джеліко погладжував своє забризкане брудом підборіддя такою ж брудною рукою і уважно роздивлявся останнього прибулого. «Отож, Інтерсолар намагався вести справи на планеті Комбайна, егеш? Тобі краще сказати усю правду. Твій головний офіс відмовиться від тебе, і тобі добре це відомо. Вони ніколи не дбають про невдах, які провалюють секретні місії». «Я вимагаю медичної допомоги!» – огризнувся інший браконьєр, який притискав опалену бластером руку до грудей. «Чи, може, ви плануєте віддати мене отим дикунам?» «З огляду на те, як ти намагався спалити бластером нашого корабельного лікаря», – відповів капітан із посмішкою, яка вельми нагадувала акулячу, Я гадаю, він не надто палатиме бажанням перев'язувати тобі пальці. Відомо ж, пальці, які лізуть куди не слід, надзвичайно схильні отримувати опіки. Але в будь-якому разі він не буде приділяти тобі увагу, поки як слід не відпочине. Я особисто надам тобі першу допомогу, і поки я буду це робити, ми із тобою поспілкуємося. Отже, Інтерсолар почав займатися контрабандою і браконьєрством. Чудово. Комбайн буде у захваті від такої новини. Відповідь іншопланетника була експресивною та малоінформативною. Втім, стандартний однострій компанії, у який був вдягнений космонавт, і так усе чудово пояснював. Змучений Дейн розтягнувся на купі циновок і дуже швидко втратив інтерес до всієї цієї вистави. Два дні потому вони знову стояли на тій самій терасі, де Ламбріло творив свою магію і де зазнав своєї першої поразки. Цього разу блискавки на гірських хребтах не танцювали, а сонце сяяло так яскраво і ясно, що годі було й повірити у фантастичні події на тій болотній галявині, де двоє людей билися нерукотворною зброєю. Троє із екіпажу Королеви Сонця відійшли від парапету, зустрічаючи головного лісничого, який спускався до них сходами. «Щойно прибув посланець із новинами. Мисливець дійсно став здобиччю, і його зацькований біг був засвідчений багатьма. Щоправда, ніхто зі свідків не бачив, хто саме гнався за бідолахою. Тепер Ламбріло мертвий. Він знайшов свій кінець на березі Великої річки». Джеліко промовив: «Але ж це майже за 80 кілометрів від болота, та ще й на цьому схилі гори. Його гнали, а він втікав. Все сталося саме так, як ви й обіцяли», – мовив Азакі, звертаючись до Тау. «Славні чари ви створили, людино із іншого світу!» Медик повільно похитав головою. «Я всього лише обернув його ж методи проти нього. Він настільки вірив у власну непереборну силу, що сила та переспрямована на нього зламала його. А от якби я зустрівся із тим, хто не вірить», – Тау знизав плечима, «наша найперша із ним зустріч визначила все те, що відбулося далі. Від тієї ж самої миті він вже побоювався, що я здатен із ним зрівнятися у силі, і цим, сам того не усвідомлюючи, він створював величезну діру у власній броні». «Але заради духу космосу, для чого вам була потрібна пісня «Земля, мій рідний дім»?» — гаряче поцікавився Дейн, який усе ще шукав пояснення для цієї маленької загадки, однієї із багатьох інших. Тау у відповідь загиготів: «Ну, по-перше, ця клята пісенька у твоєму Дейне виконанні настільки прогуділа нам вуха, що я був цілковито певен, ти зможеш відбивати її ритм, навіть не усвідомлюючи, що відбиваєш саме її. Ну а по-друге, її мелодія є частиною нашої власної земної ідентичності, а отже могла противажити місцевій хеткіанській музиці, що була близькою для Ламбріло та тубільців. А ритмічна мелодія була надзвичайно важливим чинником у виставах Ламбріло. До того ж, він, мабуть, вірив, що ми не дізнаємося про наркотики у воді, і не очікував, що ми будемо готові до будь-якої фантазії, яку він може вигадати для нас. Коли вони побачили, що ми йдемо через болота, то, певно, вирішили, що ми легка здобич. Ламбріло мав досвід роботи лише із хаткіанами, і, виходячи саме із їхніх реакцій, судив про нас, намагаючись залякати нас так, як залякував людей свого племені. Але він не врахував того, що ми таки дещо інакші. І саме тому він програв. Азакіб посміхнувся. І це, звісно ж, дуже добре для хатки. Проте це кепсько для Ламбріло і тих, хто використовував його, аби чинити тут лихі справи. Браконьєри і злочинні мисливці постануть перед нашим правосуддям, яке, я переконаний, не вельми прийдеться їм до смаку. Але двоє чужинців, космонавт і агент Інтерсолора, полетять на Ксечу для зустрічі з посадовцями комбайна. Їм буде про що поспілкуватися. На мою думку, комбайн навряд чи поставиться доброзичливо до конкурентів із іншої компанії, які так нахабно вторгаються на їх територію. Джеліко буркнув. О, так, доброта і комбайн у таких справах дуже далекі одне від одного. Ну, а ми тепер можемо відлетіти тим самим рейсом, що й бранці. Але ж, друзі мої, спохопився Азакі, ви й досі не бачили заповідника. Я запевняю вас, цього разу не буде жодних проблем. Ми маємо у запасі ще декілька днів до дати вашого повернення на королеву. Капітан королеви підняв руку. Ніщо не принесе мені більшого задоволення, аніж оглянути заповідник з обору, сер. Наступного року. А зараз моя відпустка скінчилася, і королева чекає нас на Ксечо. І, окрім того, дозвольте мені надіслати вам кілька рекламних мікрофільмів, присвячених найновішим типам флітерів, які гарантовані від поломок. «Так, гарантовані», – грайливо додав Тау. «Вони не ламаються, і з курсу не збиваються, і взагалі з ними не стається нічого такого, що може перервати чудову екскурсію». Головний лісничий хатки закинув голову, і гуркотливий сміх із його грудей луною відбився від скель, що височили над ними. «Ха-ха! Ну добре, капітане!» «Ваші поштові рейси час від часу повертатимуть вас на Ксечо. Ну, а я тим часом уважно вивчатиму ваші мікрофільми про флітери, що не ламаються. Але вам неодмінно слід відвідати Зобору. І відвідини ці будуть приємними. Дуже приємними. Я запевняю вас, лікарю». «О, звісно, сер, звісно, із задоволенням!» – пробурмотів Тау вголос, а день почув. Ось тільки зараз пропозиція загубитися десь у глибокому-глибокому космосі виглядає набагато привабливіше. Кінець книги. Дякую вам, друзі, за те, що разом зі мною мандрували сторінками третьої книги циклу «Королева Сонця» від неймовірної Андре Нортон. Щиро дякую перекладачу Олександру Ласкавцеву, який разом із тим виступив у ролі коректора цього аудіозапису. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримуйте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Buy Me a Coffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами, друзі, почуємося дуже скоро у наступному творі. До зустрічі, панство, на Калідорі!